Ej, pocztę z dziobu dziobu. O, her, kuzio, mudi, kuzio. O, her, kuzio, mudi, kuzio. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. It's not the waking, it's the lies. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not for going of the light. It's not the opening of eyes. Not the waking, it's the rise. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rise. It's not the song, it is the singing. Could cry. Minuty po godzinie czwartej. Dzień dobry, witamy Państwa w nowym dniu, w nowym tygodniu. A jak zwykle nowy dzień przynosi piosenka dnia. Dziś to Mela Kotelek, utwór zatytułowany Hen Hen. Drzewie trzęsące nim przez całe dnie. powiewa tak powolnie. Palpitacje niewinny szmek, bo łebka wiedzie drogą ten pęd. Dokąd nie wiadomo po co i gdzie. Jakby było, że poniedziałek to tygodnia, ósmy dzień. Lepiej to brzmi na końcu tygodnia niż na początku. Tak czy inaczej, Hen Hen i Mela Kotelek w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannym zapraszamy po 8.30. Tymczasem na budziku 9 po 4 i typowa trójkowa piosenka. 3 minuty 33 sekundy i nawet 333 tysięczne. You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight, be a ghost tonight. But don't you be so cold. You the grave. The Doors. No, z samego rana, jak mawiają ultramaratończycy, duszno nie jest. Ale też i na drugą nóżkę, myślę, pana synoptyka jest za co pochwalić. Do wieści pogodowych wrócimy, choć jeśli mają państwo ochotę w pierwszych sygnałach swojego listu przekazać także i takie informacje pogodowe, to oczywiście będziemy wdzięczni, sprawdzając listę obudności. A zatem adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do dyspozycji, znaczy po naszym znaku sygnale. Ale jeszcze dla przypomnienia i wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl mailowo, 71335 SMS i telefonicznie 2 2 7 3. Wszyscy gotowi? Można zaczynać poniedziałkowe 3 szybkie. Ciach, ciach. Mamy to 3 szybkie. Pozamiatane. Pan Mateusz z trasy Poznań-Łódź na tym, no może nie w wahadle, chociaż powrót wieczorem. 2-3 stopnie powyżej zera i coraz większy ten, ale malusieńki jeszcze kawałeczek księżyca. To od pana Mateusza pierwszy sygnał z drogi. Szerokiej życzymy. Na dzień dobry mailowo pan Andrzej. Meldunek z początku tygodnia ze Skoczowa. 6 stopni w tej chwili. No i gorące pozdrowienie dla wszystkich spod Beskidzia. To od pana Andrzeja pierwszy sygnał mailowy. I jeszcze SMS-owo. Nowy kleparz krakowski na nasłuchu. Wstajemy, nie udajemy, pisze pan Wojtek i serdecznie pozdrawia tych, którzy jeszcze przed i wytrwałości z budzikiem dla tych, którzy jeszcze w trakcie pracy. To od pana Wojtka Nocna Zmiana, Nowy Klepasz Kraków. Bardzo serdecznie dziękujemy. Od i pierwsze trzy sygnały od państwa. Podglądam, nasłuchuję te kolejne już za kilka chwil sprawdzone z pierwszej ręki, pogodowe czy drogowe. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę życzliwość, która już, jak widzę, napływa. A przecież po weekendzie w poniedziałek to rzecz niełatwa. 18 minut po godzinie czwartej, za chwilkę powitanie nowego dnia, a my za te ciepłe słowa odwdzięczamy się piękną muzyką. Dnia temu na Torwarze

prawie 28 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy daty na teraz z 8 kwietnia. Trzy razy rocznicę śmierci. I tak w 1835 roku zmarł Wilhelm von Humboldt, niemiecki filolog, pedagog i językoznawca, współzałożyciel Uniwersytetu w Berlinie, reformator ruskiego szkolnictwa. W 1918 roku zmarł Lucian Rydel, poeta, autor liryków nastrojowych, baśni scenicznej jak Zaczarowane koło, także Jasełek, Betlejem Polski oraz licznych poematów i przekładów. A 85 lat temu zmarł Władysław Skoczylas, grafik i malarz, także rzeźbiarz, twórca nowoczesnego drzeworytu polskiego, zajmował się tematyką góralską, religijną i rodzajową. Zmarł w 1934 roku. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy w drugiej części kalendarza, także tego muzycznego, już za niespełna godzinę. A za chwilę pan synoptyk z najświeższą prognozą na dziś. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Sophie Zelmani tu pokoncertowo, urodzinowo przy Myśliwieckiej. Z pewnością do fantastycznych wieści koncertowych jeszcze będziemy wracać, a teraz po 4.30 myślę dobre co najmniej informacje pogodowe. Koncertowo pan synoptyk o tym, że prawie całą Europę obejmuje rozległy układ niżowy z głównym ośrodkiem nad Atlantykiem oraz wtórnymi ośrodkami w rejonie Zatoki Fińskiej, Bałkanami oraz północną Rosją. Polska w zasięgu tego układu niżowego. Po południu z północy do centrum kraju przemieści się front chłodny związany z niżem nad południową Finlandią, a przeważająca część kraju pozostanie jednak w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Tylko nad województwa północne zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego i to także będzie miało swój wydźwięk w wartości temperatury, za chwilę. Ranek uważajmy we wschodniej połowie kraju lokalnie mglisty, to będą mogły ograniczające widzialność ledwie do 400 metrów, więc uważajmy. A w dzień pogodnie na północy kraju może się chmurzyć, jedynie tam może słabo przelotnie popadać deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Duża rozpiętość temperatury, jakby to redaktor Olszański ujął, lepiej byśmy tego nie ujęli. Od 7 stopni nad samym morzem, tam w dzień ledwie plus 7 stopni. Ale w pozostałych regionach, tak na Pomorzu Zachodnim oraz na Suwalszczyźnie około 14-15 stopni, w centralnej części kraju do 16, a na krańcach południowych nawet do 18 stopni. No i w wielu miejscach im bardziej na południe, tym więcej słońca. No jeszcze nie lato, ale wiosna w pierwszym tygodniu kwietnia. To od pana synoptyka teraz, a czas na wieści od pana od muzyki. Właśnie to będą wiadomości od państwa i liczymy na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, jak

come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember anymore how I used to feel. Don't call us friends. Dajdo. Nowe nagranie w Trójce. Bardzo nam się podoba. Z krążka Still on My Mind. Sygnał od państwa, między innymi od pana Adriana. Dolny Śląsk, już grzejemy autobus czerwony 12-metrowy i mkniemy przez ulicę miasta, przez ulicę mego miasta mknie. Pan Adrian kłania się nisko, bardzo dziękujemy. Sygnał z Jeleniej Góry. W Jeleniej za oknem 6 powyżej, piękne gwieździste niebo. No i co? I dobrze, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Pociesza nas pan Michał. Po wczorajszych rowerowych przygodach dzisiaj trzeba więcej kawy. Ej, że przecież to samo zdrowie. Sygnał od stolarza, od pana Rafała, Bielsko-Biała i poniedziałek. Wreszcie można zacząć pracę. Z posterunku melduje się z dwoma plusami przy warsztacie pan Rafał. Na dzień dobry, pan Leszek. No i już poniedziałek. Znowu pocieszenie od pana Leszka. Tym razem, że piątek już niedługo. Teraz 5 stopni, lekki zefirek, a na hali pod fajerą 33 stopnie. No to jak już samo przez się rozumie, gorące pozdrowienie od pana Leszka ze Środy Wielkopolski. Pani Agata z Krakowa, pierwszego ptasiego solistę, usłyszała przed godziną czwartą, za 3/4, przy niespełna 5 stopniach powyżej zera na polu. No to niech mu będzie na zdrowie. Z samego rana pan Kazek z Kociewia już jest z nami. Sprzęt sprawdzony, instruktorzy spragnieni kursantów. Zaczynamy skakać z 4000 metrów. Może w tym roku zobaczymy się na pasie startowym. Oby, oby, także na tym podejściu do lądowania również. To pan Kazek z Kociewia podsyła takie właśnie zachęty do aktywności. To jakiej? I jakiej adrenalinowej aktywności? Kraków przy Skowronkach i pani Kasia, silna krakowska drużyna dziś. Przypomnę, nowy klepasz także i nasz słuchacz pan Wojtek jako pierwszy dziś w trzech szybkich. Pani Iwona z Nysy daje nam dwa plusy, sucho i nie wieje. No więc jeśli gwiazdy nad naszym nieboskłonem, nad naszymi głowami, to i rowerkiem do korpo też będzie można uderzyć. Sygnał od pana Andrzeja z okolic... To komputer poprawia, albo telefon. Z okolic Bryk. Tak się dziś poprawiło na źle. W Zambrowie 3 stopnie, na wschodzie leciutko dnieje. Gwiazd jeszcze nie widać, a dziś Białystok i Wilno. To od pana Andrzeja z okolic Ryk Bryk. To już tak jedną nóżką za granicą. To za granicę za chwilę. i nie patrzę. Ja też schody. Brodacze, Life Tak, to na dzień dobry. No nie wiem, czy to brodacze, ale na pewno ładna kolumna taksówek na prawym pasie ciągnie od Białegostoku w stronę Warszawy. To sygnał drogowy od pana Andrzeja. Bardzo pięknie dziękujemy. Niby za granicę, ale się wybrał za granicę swojego miasta, z Bielska do Gdańska. Kawałeczek jest, melduje się na słuch z pociągu. Jadę po nowe auto, więc to dobry poniedziałek. Poza tym będę mógł przykrojowo podziwiać całe piękne polskie krajobrazy. No, problemem jest to, że na 20 muszę wrócić na służbę, także jakbym się spóźnił, to wszystkich przepraszam. Beskidy, może Beskidy, to od pana Bartłomieja. Nowe auto, nowe rozdanie, nowy początek, nowy tydzień. No to jeszcze pani Ela z Opola, meldunek sprzed lustra, podczas malunku na liczniku 5 stopni. No i jedziemy z tymi zagranicznymi sygnałami. Między innymi od pana Pawła, Moskwa kłania się i bardzo dziękujemy za sygnał z gorącymi pozdrowieniami. Tam 3 stopnie, ale w dniu ma być plus 8 dzień. Tak ma wyglądać troszkę deszcz. Deszcz też i na betonie. Być może. Sygnał od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana z dokumentacją fotograficzną. Wiedeń, chłodne 10 stopni, zapadła decyzja, ucieczka na południe. Gdzie cieplej, gdzie cieplej, gdzie cieplej? No 7 stopni, to nie cieplej. Powyżej to Middelfart i Fionia, nie wieje, nie pada, ptacy ćwierkają, cały tydzień ma być słoneczny i takie poranki lubi pan Sebastian z Fionii. Bardzo dziękujemy. No jeszcze króciusieńki meldunek od pana Dawida z starej A2 z Poznania do Berlina. Sucho, śnieżynka się zapaliła, 4 stopnie mniej, także trzeba uważać. Prosimy państwa o szczególną ostrożność na wszystkich trasach, nie tylko na starej A2 i nowej A2 z Poznania do Berlina. Jedziemy ostrożnie, choć muzyka skłania do tego, by troszkę mocniej przycisnąć. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Jedziemy ostrożnie, cieszymy się nowym dniem, nowym tygodniem i cieszymy się muzyką, którą lubimy na śniadania. Przecież dzień bez Grety dniem straconym. Za 4 minuty 5, teraz grecka kiszka. Thank you.